کم انسان چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتباع کوي، رسول پاک صلی الله علیه و آله و سلم سنت اختیاری، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په طریقه باندې خپل زندگی تیری، دا انسان سره الله سبحانه و تعالی محبت کوي. الله جل جلاله قرآن پاک کې فرمایي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاسو ورته فرمائی کچرت تاسو اللہ سر محبت کوئی نو زما تابعداریو کی، اللہ بتاسو سر محبتو کی. نو اللہ جل جلالہو آغا انسان سر محبت کی سوک چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع کی، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعداري كي.